NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het aantal gevallen van schurft neemt de laatste tijd toe. Hoe kan dat? In Villa VDB een gesprek met dermatoloog Henri de Vries van de GGD. Nu is hier het NOS Journaal met Gert Kluuk. De Top 2000-quiz en de Top 2000-agogo worden dit jaar niet gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk. Of beide tv-programma's geschrapt worden is nog niet zeker. Mogelijk komt er een andere presentator. Naar aanleiding van het Volkskrant-artikel over grensoverschrijdend gedrag bij de Wereld Draait Door komt zowel de NTR als Van Nieuwkerk tot de conclusie dat het niet mogelijk is om de geplande opnamen van de Top 2000-agogo te laten doorgaan. De Top 2000-quiz en de Top 2000-agogo horen bij de Top 2000 die al jaren in de laatste week van het jaar wordt uitgezonden op Radio 2. NS-topman Wouter Koolmees heeft zijn excuses aangeboden aan onderhoudsmedewerkers die tussen 1970 en 2020 met chroom 6-verf op treinen hebben gewerkt. Zij waren onvoldoende beschermd tegen de kankerverwekkende stoffen die daarbij vrijkwamen. Koolmees reageert met zijn excuses op een onderzoek van het RIVM. Daaruit bleek dat NS destijds de veiligheidsregels niet goed heeft toegepast. Als werkgever ben je ook verantwoordelijk voor gezonde en veilige werkomstandigheden van je collega's. En daar is de NS gewoon in tekort geschoten in die periode. En daarom hebben we ook als raad van bestuur onze excuses aangeboden. Maar we hebben ook samen met de vakbonden een regeling in het leven geroepen. Een soort tegemoetkomingsregeling. Om die mensen die ziek zijn geworden door werken met chroom 6 ook daarvoor te compenseren. Oud-medewerkers van de NS die in het verleden zijn blootgesteld aan chroom 6 en ziek zijn geworden, kunnen aanspraak maken op tenminste €4100. Afhankelijk van het ziektebeeld kan het bedrag oplopen tot €42.000. Argentinië heeft zijn openingswedstrijd op het WK in Qatar tegen Saoedi-Arabië met 2-1 verloren. Argentinië geldt als een van de favorieten voor de wereldtitel. De ploeg van Lionel Messi kwam in de eerste helft op 1-0, maar kort na rust scoorde Saoedi-Arabië 2 keer en die voorsprong kwam niet meer in gevaar. Online verkopers van fatbikes vertellen er meestal niet bij dat je met zo'n elektrische fiets met dikke banden niet de weg op mag. Ze voldoen niet aan de veiligheidseisen en veel van deze fietsen kunnen harder dan 25 km per uur. En Iran zegt 40 buitenlanders te hebben opgepakt vanwege hun rol in de protesten in het land. De nationaliteit van de arrestanten is onduidelijk. De demonstraties in de Islamitische Republiek zijn uitgegroeid tot een volksopstand. De Nederlandse economie groeit de komende jaren minder dan aanvankelijk gedacht. De inflatie neemt af, maar blijft tot zeker eind 2024 hoog. Dat verwacht de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO. In het rapport staat kritiek op het prijsplafond voor energie dat op 1 januari van kracht wordt. Het kost de Nederlandse staat miljarden en te veel mensen profiteren ervan. De OESO vindt het beter als alleen mensen met lagere inkomens van de korting op energie profiteren. Alle trainers en bestuurders in de sportwereld moeten een verklaring omtrent gedrag laten zien. Dat wil minister Helder vastleggen in het nieuwe Nationaal Sportakkoord. Tot nu toe is een VOG alleen verplicht in de topsport, maar de minister wil de verplichting uitbreiden naar alle sporten. Veel verenigingen doen het al, maar het is nu nog geen verplichting. Overigens is het voor verenigingen soms ook best ingewikkeld. Dat hoor ik ook om dat aan te vragen. Want veel verenigingen hangen natuurlijk op vrijwilligers die dat allemaal doen. Maar we zijn toch aan het kijken om te kijken of we daar een verplichting van kunnen maken. Zodat we echt de vrijblijvendheid met dit soort dingen voorbij kunnen. En dat het echt overal toegepast wordt. Ook vindt de minister dat elke sportvereniging een vertrouwenspersoon moet hebben. Het weer vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 6 tot 8 graden. Morgen eerst droog met in het noordoosten ook wat zon. Al snel neemt de bewolking toe en morgenmiddag trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. En het wordt dan zo'n 9 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan 2 files zonder al te veel vertraging overigens. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Lexmond en Noorderloos 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Door een auto met pech is daar de rechterrijstrook dicht. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst 4 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. Daar stond een vrachtwagen stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. Ster. Het Nationale Ballet presenteert Dawson. 2 hemelbestormende werken van een gevierd choreograaf. Modern ballet, eigenzinnig vernieuwd en verrijkt. Vanaf 8 december. Kaarten via operaballet.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Hoi! Dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het Nederlands Blazersensemble speelt Concert in de vorm van een peer. Een theatrale voorstelling vol absurdisme, verwondering en vooral wonderschone muziek van Erik Satie. Visionair, zonderling en enfant terrible van het Parijse muziekleven. Kijk op nbe.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Concert in de vorm van een peer. Vanaf 25 november door heel Nederland. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa. Goedemiddag allemaal. Het lijkt of ik gisteravond heel hard heb geschreeuwd. Dat heb ik ook. Maar daar komt dit niet van. Een beetje een raspje op de stem. Het begon van het weekend al een beetje. Dus excuses daarvoor. Maar volgens mij is het tussen het geruis en gepiep nog wel een beetje te verstaan. Dus het is zo'n uitdrukking. Ach, krijgt de schurf toch. Maar dat is bepaald geen pretje. Dermatologen die zien een flinke toename van het aantal schurfgevallen. En de vraag is, hoe kan dat? In Terug naar Toen gaan we terug naar 2005. Toen Angela Merkel als eerste vrouwelijke bondskanselier in Duitsland werd aangesteld. En op de gastenlijst staat ook nog de naam van Margriet Stitskoorn. Hoogleraar klinische neuropsychologie. Zij schreef het boek Tijd te kort, tijd genoeg. Over zoveel te doen in zo weinig tijd. Dat moet ook herkenbaar zijn. En we volgen natuurlijk de wedstrijd in groep D van het WK voetbal. Die wedstrijd is om 2 uur begonnen. Denemarken tegen Tunesië, Mark Kloostra. Ja, en die wedstrijd is dus 7 minuten oud. Het is nog 0-0 bij die wedstrijd. Het meest opmerkelijke moment was in de beginfase toen Tunesier Laidouni Christian Eriksen met een stevige tackle van de bal gleed. En vervolgens naar het publiek ging, met zijn hand op zijn borst sloeg en heel hard die kant op schreeuwde. Aan passie en beleving geen gebrek bij Tunesië. De nummer 30 op de FIFA-ranglijst. Denemarken staat een stuk hoger en is een van de outsiders misschien wel voor deze WK. En dan heb ik het met name over de wedstrijden die ze hebben gewonnen van Frankrijk in juni en september in de Nations League, waarin ze die status hebben verdiend. En ook wel een beetje op basis van het EK. Want toen stranden ze in de halve finale tegen gastland Engeland. Beetje vergelijkbaar met Nederland, de Denen. Geen echte sterren, maar wel een geweldige teamgeest. En als we dan toch een ster moeten aanwijzen bij Denemarken, Christian Eriksen. Hij is weer terug op het mondiale podium. Ging er bij het vorige EK natuurlijk vanaf met die hartstilstand. Dat weten we allemaal nog wel. En hij is nu weer terug bij Danish Dynamite. Na 8 minuten 0-0 bij Denemarken tegen Tunesië. Ja, op 31 december zou het ingaan. Statiegeld op blikjes die je inlevert. Maar de organisatie die dat moet regelen, Afvalfonds Verpakkingen, die zegt nu dat ze die datum niet halen. De milieuclubs die snappen daar niks van. Die willen nu bij de Raad van State afdwingen dat inspectie boetes gaat heffen als 31 december inderdaad niet wordt gehaald. Miranda Boer is van dat Afvalfonds Verpakkingen. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom gaat u dat niet halen? Want die datum is toch al heel lang bekend? Ja, klopt. Een hele terechte vraag. En 2 jaar lijkt ook lang. Die datum is inderdaad al wat langer bekend. Maar het is een ontzettend omvangrijk systeem, dat hele statiegeldsysteem. Mensen denken vaak van, nou ja, het is een kwestie van zo'n automaat neerzetten en je stopt de stekker in het stopcontact en je kunt blikjes en flesjes innemen. Maar was het maar zo eenvoudig. Het is echt, ja, dat is maar het topje van de ijsberg. Het is een samenhangend systeem en alle individuele onderdelen die moeten er gewoon klaar voor zijn, willen het hele systeem goed samenwerken. En we kunnen het natuurlijk maar 1 keer goed doen. Want als de consument op een gegeven moment met zijn blikje komt en het wordt niet ingenomen, ja, dan haakt die consument af. Ja. En maar we goed, moeten natuurlijk u zegt het doel ook niet vergeten. Nee, maar u zegt het zelf, u bent er al 2 jaar mee bezig. En nou komt die einddatum in zicht en nu zegt u, ik ga het niet halen. Dat is toch gek? Nou, we hebben natuurlijk uiteraard alles op alles gezet om die 1 januari te halen. En alle planningen echt goed met elkaar bekeken. Maar ja, we hadden ook te maken met een grondstoffenschaarste, met personeelsgebrek. Want er moeten allerlei zaken worden aangepast en uitgebreid. Ja, op een gegeven moment moet je realistisch zijn en die knoop doorhakken. En met elkaar zeggen van, nou, vanaf 1 april kunnen we ervoor zorgen dat er gewoon een landelijk dekkend, consumentvriendelijk systeem operationeel is. Dus u wilt die 3 maanden erbij, en dat zijn we die consument maar gaat verplicht. Dat dan echt het verschil maken, die 3 maanden extra? Ja, helaas is gebleken dat we die 3 maanden nodig hebben. Maar laten we ook het doel natuurlijk niet weten van het statiegeldsysteem. Het doel is dat het verfafval afneemt, dat we nog meer blikjes inzamelen om te kunnen verwerken, om weer nieuwe blikjes van te maken. En daarvoor hebben we de consument echt keihard nodig. Want die moet uiteindelijk zijn blikje inleveren. En als je van te vroeg van start gaat en de consument die kan zijn blikje niet inleveren en haakt dan af, ja, dan bereiken we ook het doel niet met elkaar. Laten we even luisteren naar de milieuclubs, want die zijn boos. Hè? Verenigd in Recycling Netwerk Benelux. In Trouw noemen zij het eenzijdig uitstel en spreken over een dikke middelvinger naar de overheid. Ik citeer nu even deze clubs. Suze Govers is van dat Recycling Netwerk Benelux. Zij zegt er dit over. Nou, het bedrijfsleven weet al 2 jaar dat er per 31 december dit jaar statiegeld op blikjes zit. Dat staat heel helder in de wet. En zo moeilijk is het niet. Normaal in andere landen voor een statiegeldsysteem staat een invoertermijn waarin het bedrijfsleven alles kan regelen van ongeveer 12 maanden. Nou, ze hebben hier al bijna het dubbele gehad. En daarbij moesten we niet vanaf nul beginnen, maar konden de blikjes gewoon worden toegevoegd aan het statiegeldsysteem wat al bestond. Ze zijn door hun eigen vertraging in tijdsnood gekomen. En we zien daardoor dat ze nu aankondigen dat ze de wet gaan overtreden. En nu daar ook boetes voor dreigen, gaan ze daar ook nog tegen in beroep. En dit kan natuurlijk niet. Iedereen moet de wet respecteren en het bedrijfsleven ook. Ze kunnen zich daar niet zomaar boven plaatsen. En dat is wel wat ze nu proberen. Ja, dat laatste heeft dus te maken met die gang naar de Raad van State door de milieuclubs. De inspectie zou dan boetes kunnen uitdelen. Ja, die kunnen oplopen tot in de miljoenen. Is het dat nu allemaal waard? Uiteraard willen wij ook gewoon voldoen aan de wet. Vandaar dat we ook alles op alles hebben gezet om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is niet een kwestie van gewoon toevoegen aan het huidige systeem. Want het gaat om 2,5 miljard blikjes. Dus die stop je niet zomaar even in het huidige systeem van 600 miljoen grote flessen en 900 miljoen kleine flesjes. Dat gaat echt om een aanzienlijke uitbreiding. Het is niet alleen het toevoegen van een statiegeldlogo en een nieuwe streepjescode op alle blikjes. Maar het gaat ook om de inname in 5000 supermarkten en 20.000 andere innamepunten. We hebben 19 tel- en sorteerlocaties in Nederland. Nou, die moeten ook allemaal uitgebreid worden. Want die blikjes moeten van die flesjes worden gesorteerd. Ja. Maar, en maar, dat moet allemaal getest worden. Lang verhaal kort, het is geen onwil in ieder geval, zegt u. Absoluut niet. Nee, natuurlijk niet. Wij willen ook gewoon netjes aan de wet voldoen. En wij staan ook achter het doel terugdringen van zwerfafval en nog meer blikjes gewoon terug laten komen. Want het is een waardevolle grondstof. Ja, en kunt u de garantie geven dat het dan 1 april wel geregeld is? Ja, kijk, we hebben natuurlijk met elkaar gekeken van wat is er mogelijk? Halen we die 1 januari echt niet? Nou, en op basis van al die planningen en inschattingen hebben we met elkaar gezegd, nou, 1 april, vanaf 1 april kunnen we ervoor zorgen dat er een landelijk dekkend consumentvriendelijk systeem operationeel is. Een harde garantie dus nu. 1 april. 1 april. Ja. Dank voor de toelichting, mevrouw Boer. Miranda Boer is dat van het Afvalfonds Verpakkingen. Nieuws. Snipper. Nou, we gooien er gelijk ook maar een nieuwsnipper achteraan. Een fragment eerder uitgezonden vandaag op NPO Radio 1. U krijgt daar zometeen een vraag bij en kunt u een aardige prijs winnen. Dit is het fragment. Ja, het is echt een ongelooflijk grote zaal. Mega chic met alleen maar gouden details en projecties. We kwamen die zaal binnen en ik denk dat we allemaal wel echt hadden van, oh, dit is toch best wel echt. Ja, gisteren won een Nederlands tv-programma een internationale Emmy Award. U hoorde een van de scenario-schrijvers over die indrukwekkende ceremonie. De vraag is, hoe heet het programma dat in de prijzen viel? We spelen deze ronde met de bellers. Dus 0800-1101, makkelijk nummer, NPO Radio 1. Als u het antwoord weet, welk programma, Nederlands programma, viel in de prijzen bij de internationale Emmys? 0800-1101, minuten tijd. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Marjolou Pauwels. Marjolou. Hi, dat was het programma Kabam. Kabam. Is het een van je favoriete programma's, Marjolou? eigenlijk niet. Maar ik vond het vanmorgen wel een mooi nieuwsbericht. Ja, leuk toch? Van Caro en Chivé is het. Het gaat over de angsten waar jonge kinderen last van kunnen hebben. Nou, kabam. Ja. We zetten hem op ons lijstje om eens te gaan bekijken. Het levert jou in ieder geval een Villa VDB keukenschortel. Blijf daarvoor aan de lijn. Wij noteren al gegevens. En ik wens je nu vast een prettige dinsdag. Dankjewel. Doeg. Orkest van John Watts, feature Z was dat, en The Worker. U luistert naar Villa VDB. Er is de laatste tijd een opvallende toename van het aantal gevallen van schurft. En dat is een vervelende huidaandoening. Luister maar even naar deze student met schurft uit Tilburg. Sinds 2 weken heb ik nu last van schurft. En begon eigenlijk met wat rode plekjes op een aantal lichaamsdelen. Vooral tussen de vingertoppen, bij je duimen, onder je oksels, bij je knieholtes, dat soort plekken. En naarmate die plekjes toenamen, nam de jeuk eigenlijk ook toe. S'nachts als je in bed ligt, dan wordt het steeds erger. En dat zorgt er ook voor dat je soms gewoon nachten niet tot heel weinig slaapt. En dat is vrij vervelend. Ja, het is bij ons binnengekomen in het studentenhuis omdat een aantal mensen er last van hadden. We hebben een groot studentenhuis, dus het sloeg eigenlijk meteen op meerdere mensen aan. Ja, dus het is één grote gezellige boel hier nu geworden. Ja, student uit Tilburg die liever anoniem wil blijven. Dat begrijpen we natuurlijk wel. Als je daar naar luistert, kriebelt het al over je rug. Ik ga praten met dermatoloog Henry de Vries van de GGD in Amsterdam. Meneer de Vries, goedemiddag. Goedemiddag. Ziet u ook steeds vaker patiënten met schurft binnenkomen? Ja, zeker. Absoluut. Zowel hier bij de GGD Amsterdam, maar ik werk ook in het Amsterdam UMC bij de afdeling dermatologie. En daar zien we veel mensen die het voortdurend weer terugkrijgen. En dat heeft ermee te maken dat ze dan weer van iemand die bij hun in de buurt woont of leeft, samen in hun huis, dat die het weer teruggeeft. Mm. Want het zijn vooral jonge mensen, begrijpen we? Ja, klopt. De grootste groep zit tussen de 20 en de 25 jaar. Ja, nou, we hoorden die voorbeeld van een studentenhuis in Tilburg. Ja, die jongen beschrijft het ook. Hè. Ze zitten daar eigenlijk hutje-mutje. Is dat ook een van de oorzaken? Ja, zeker. En een van de verklaringen ook waarom het nu zo is toegenomen heeft misschien te maken met de lockdownperiode rond de COVID-pandemie. Waardoor mensen veel binnen zaten, bij elkaar zaten. Dus dat zou kunnen verklaren dat het wat makkelijker gaat om het over te dragen. Ja. Verder zien we ook dat het vaak in de wintermaanden makkelijker of meer voorkomt. En dat heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat mensen dan dichter bij elkaar kruipen. Ja. Ja. Ja, het klinkt ook eigenlijk best wel vies, schurft. Het woord alleen al. Kunt u eens uitleggen, wat is het eigenlijk? Het is een klein beestje, een insectje. En die loop je op door huid-huid contact. Maar dan moet je wel echt 15 minuten huid-huid contact hebben. Dus het vindt vaak plaats ook tussen seksuele partners, als je het bed deelt. Die kruipt in de opperhuid en die leeft van opperhuidcellen. Maar je immuunsysteem die herkent het op een gegeven moment. Dat duurt zo'n paar weken. En dan krijg je dus een soort eczeemreactie. Dat doet het immuunsysteem. En dat is wat de jeuk geeft. Niet zozeer het beestje zelf, als wel de eczeemreactie die erop wordt. En nu zei ik, we zien mensen hier vaker terugkomen. Dus dat betekent ook dat je het meerdere keren kan krijgen. Ja, klopt. Als je behandeld bent, maar je wordt weer blootgesteld door degene waar je in eerste instantie ook aan bent blootgesteld, dan krijg je het gewoon keihard voor de tweede keer. Is het eigenlijk makkelijk te herkennen? Dat kan lastig zijn. Er zijn meerdere huidafwijkingen die jeuken. Dus het duurt vaak een tijd voordat de goede diagnose wordt gesteld. Maar je kan het herkennen aan hele korte gangetjes op de huid. Roodheid, krabeffecten. En het zit ook op voorkeursplekken. Zoals in het genitaal gebied. En ja, wat deze student ook net beschreef. Tussen de vingers, bij de polsen, rond de tepels. Dus het heeft echt voorkeursplekken. Ja. En daar herkennen we het dan uiteindelijk. Maar bedoel, je hebt bijvoorbeeld ook eczeem en zo. Dus ik kan me zo voorstellen dat je eerst denkt van, nou ja, ja, ik heb wat eczeem, ik smeer er wat op, een zalfje of zo. Ja, intussen zit je wel andere mensen te besmetten misschien. Ja, klopt. Dus een heel belangrijke trigger ook voor ons om eraan te denken is, zijn er mensen in de omgeving die ook jeuk hebben? Heb je die zien krabben? Want dit is eigenlijk de enige vorm van besmettelijke jeuk die we kennen. Dus dat is ook een belangrijk gegeven om mee te nemen als je de goede diagnose wil stellen. Mm. Dus zo iemand in je buurt heel veel ziet krabben, dan moet je gealarmeerd zijn? Ja, nou, met name gewoon vragen, heb je jeuk? En woon je bijvoorbeeld, ben je in die leeftijdsgroep en woon je in een studentenhuis? Schaam je niet en vraag gewoon aan je huisgenoten van, heb jij toevallig ook jeuk? Want dat helpt gewoon om op het spoor te komen dat er schurft hier. En het behandelen, want dat is ook nog wel een ding, geloof ik, hè? Nou, wat vaak misgaat is dat mensen moeten zalf smeren, dat ze plekjes vergeten om mee te nemen. En van daaruit kunnen dan de niet behandelde schurfmeiden zich weer verspreiden. Of ze volgen de hygiënemaatregelen niet goed op. Je moet bijvoorbeeld je kleren wassen en je bedden goed wassen. En wat ik net vertelde, ja, die bron- en contactopsporing. Dus ook de mensen van wie je het hebt gekregen en aan wie je het misschien hebt doorgegeven, die moeten ook tegelijkertijd worden behandeld. Anders ga je wat ze noemen pingpongen. Dus dan blijf je tussen de verschillende personen, als ze op verschillende momenten behandeld zijn, elkaar weer besmetten. Ja. Ik begrijp dat we in Amsterdam zelfs extra stappen gaan nemen, hè, om dit een beetje de kop in te drukken. Wat gaan jullie doen? Ja, samen met onze collega's van de Algemene Infectieziekte willen we vanaf januari beginnen met een spreekuur. Waarbij we dus met name die grote uitbraken in bijvoorbeeld een studentenhuis, daar willen we gaan helpen om de contacten en de bronnen op te sporen. En we willen een nieuwe test. Die test bestaat al een tijdje, maar hij is nog nooit goed geëvalueerd van wat de toegevoegde waarde is. Want het is een PCR-test die we ook kennen uit de COVID-periode. Mm-hmm. Toen je een stokje in je neus moest steken, dan kon je kijken of je het virus had. Diezelfde techniek kan je ook gebruiken om op huidschilfers te kijken of er schurftmijt aanwezig is. En we willen kijken of dat toegevoegde waarde heeft naast de microscoopmethodes die we nu hebben om de diagnose echt vast te stellen. Ja. Nou, we weten veel meer over schurft. Dankzij u, hartelijk dank daarvoor. Dermatoloog Henry de Vries. Geen dank. Ja, nieuwe muziek dan van Hemlock Springs. Dat is een 23-jarige zangeres uit de Amerikaanse staat North Carolina. Zij is bekend geworden via TikTok en daar is zij populair vanwege de filmpjes over haar pogingen om musicalster te worden. Dit is die Hemlock Springs met Girlfriend. You said I want to be a girlfriend. It wasn't really in my plans. When you're around, I got arrhythmia. So in the end, I play pretend. You got the of a cool dip. But you should know I like it hot. But if there's really no denying what this is, then come on, let's give it a shot. Hemlock Springs, dat is de naam van het meisje en het liedje heet Girlfriend. Het WK voetbal, eerder vandaag hebben we gezien dat een veel lagere plaatsing op de FIFA-ranglijst helemaal niks hoeft uit te maken. Dus, Mark Kloosterak, kan Tunesië, Denemarken een beetje partij bieden? Nou, dat kunnen ze zeker. Het is nog wel 0-0 hoor, na bijna 27 minuten. Maar ze scoorden zojuist Djebali, maar die stond buitenspel. Prachtige paas van achteruit van Dreger. Er was helemaal niks mis mee. Net als met de afronding schoof de bal keurig langs keeper Schmeichel. Maar hij had een beetje vals gespeeld, stond een metertje buitenspel. Dus ging dat doelpunt niet door. En die had de Dreger aangeven, dus bij die kans. Ook al een keer van afstand geschoten. En dat schot werd van richting veranderd door Christensen en ging maar net naast. Schmeichel stond op het verkeerde been, maar keek die bal keurig naast. We zien hier nog eventjes in de animatie dat hij buitenspel stond. Nou, het was ruim buitenspel, dat konden we zonder deze animatie ook wel zien. Voor de spits van Tunesië, de bekendste Tunesiër in de voetballerij, is eigenlijk geen voetballer. Of tenminste, de Tunesiër met de meeste invloed op de mondiale voetbalgeschiedenis. Want dat is Ali Bin Nasser. Dat is een scheidsrechter. Dat was scheidsrechter bij Argentinië-Engeland op het WK in 1986 met de hand van Maradona. En hij zag het niet, dat weet u vast nog wel. 0-0 dus, Denemarken een van de outsiders. Voor het WK in een pool met Australië en een van de topfavorieten Frankrijk. Maar die werden dus in de Nations League door Denemarken al twee keer verslagen. Om maar aan te geven dat Denemarken in goede doen is. Maar nog niet in deze wedstrijd, want we zijn al bijna een half uur bezig. En grote kansen heeft Denemarken nog niet gehad. Tunesië, ja, ook niet echt. Maar wel twee keer dichtbij een doelpunt. En één keer dus zelfs gescoord, maar buitenspel. De bal gaat nu over de zijlijn. En dat maakt dat Denemarken een inworp mag nemen. Mele gaat dat doen. Doet dat op 5 meter over de middenlijn. En gooit de bal nu naar Eriksen. Eriksen met de vraag of de bal terug kan naar hem. Dat mislukt. Gaat naar Dolberg. En die raakt dan ook de bal kwijt namens Denemarken. Dan kan Tunesië overnemen. Doen ze dat met Dreger in een uitstekend gevuld stadion. Waar ik het idee heb dat 80% toch echt voor Tunesië juicht. En als de Denen in balbezit zijn, dan volgt er een helsfluitconcert. Zo ook zojuist bij de eerste gele kaart, de enige gele kaart van deze wedstrijd. Voor de Deen, Christensen. Hij staat in het boekje van scheidsrechter Ramos uit Mexico. Doelpunten staan er niet in zijn boekje, ook niet op mijn lijstje. Het is nog 0-0 bij Denemarken tegen Tunesië. NPO Radio 1. bijna 2:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Gert Kluuk. De top 2000-quiz en de top 2000 Agogo worden dit jaar niet gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk. Of beide tv-programma's helemaal geschrapt worden, is niet zeker. Mogelijk komt er een andere presentator. Aanleiding voor het besluit is het Volkskrant-artikel over de angstcultuur bij De Wereld Draait Door. De affaire heeft verder tot gevolg dat NPO-directeur Frans Klein tijdelijk zijn functie neerlegt, meldt de Nederlandse publieke omroep. Klein was als VARA-directeur jarenlang nauw betrokken bij De Wereld Draait Door. In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek dat de NPO doet naar de werkomstandigheden bij het programma, legt Klein zijn taken tijdelijk neer. De Nederlandse economie groeit de komende jaren minder dan aanvankelijk gedacht. De inflatie neemt wel af, maar blijft tot zeker eind 2024 hoog. Dat verwacht de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. En NS-topman Koolmees heeft excuses aangeboden aan medewerkers en oud-medewerkers die in het verleden blootgesteld zijn aan chroom 6-verf. Gebleken is dat die kanker veroorzaakt. Van 1970 tot 2020 werkte de NS met deze verf om de treinen van een sterke coating te voorzien. Waar staat het stil in Nederland of rijdt het langzaam? Bianca Damink. Dat is op twee plaatsen het geval. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen heb je een kwartier oponthoud tussen Meteren en Tiel-West. De afrit is daar dicht vanwege bergingswerkzaamheden. En op de A27 rijdt het langzaam van Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos heb je 20 minuten oponthoud. Dat komt door een auto met pech en de rechterrijstrook is daar dicht. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 22 november 2005. Villa VDB. Op die dag werd Angela Merkel de eerste vrouwelijke bondskanselier in de geschiedenis van Duitsland. Ik zweer dat ik mijn kracht dem Wohle des deutschen Volkes widmen, mijn plichten gewissenhaft erfüllen en gerechtigheid gegen jedermann üben werde. Zo waar mir Gott helfe. Ze moet worden aangesproken als vrouw bondskanselierin. Angela Merkel schrijft vandaag geschiedenis. Ze is de eerste vrouwelijke bondskanselier van Duitsland. Ze is bovendien de eerste kanselier die uit het voormalige Oost-Duitsland komt. Duitsland heeft ook nog nooit zo'n jonge baas gehad. Nou ja, jong, ze is 51. Ik freue mich auf die Arbeit in diesem Hause en ik freue mich auf die Zusammenarbeit. Met een grote coalitie van CDU en SPD moet Merkel oplossingen aandragen voor de grote economische problemen waarvoor Duitsland staat. En over Angela Merkel ga ik praten met Otto Frieke. Zit voor de FDP in de Bondsdag en hij heeft veel met Angela Merkel samengewerkt. Meneer Frieke, goedemiddag. Goedemiddag vanuit Berlijn, waar we in het begrotingsdebat zitten. Kijk aan. En u kon er wel even uit? Ja, ja, kijk eens, er zijn nu 4 dagen lang, iedere dag bijna 8 uurtjes aan debat. En daar kan je ook een beetje naar buiten. En ja. Speciaal als je zegt, is voor de buurmensen. En even over uw oude vriendin praten, geen probleem. Nee, helemaal geen probleem. Angela Merkel. Mijn oude vriendin is een beetje veel, hè. Ja, maar leg eens uit, want u hebt met haar samengewerkt. Waar bestond die samenwerking uit? Nou, kijk eens, ik ben lid van de Duitse Bondsdag sinds 2002. En met 4 jaar pauze, omdat we een kiesdrempel hadden en mijn liberale partij daar buiten het parlement zat. Maar daartussen zat ik altijd in het begrotingscomité. En daar heb je, of als je in de oppositie bent, of als je in een coalitie met haar zit, wat ik heb gedaan van 2009 tot 2013, ben je dan toch heel vaak met haar in contact. Ja, en, ja, ik was ook met haar op reis. Dus ja, dan zie je ook een beetje hoe het systeem en de mens Angela Merkel werkt. Ja. Wat was uw eerste indruk van haar? Nou, in het jaar 2002, waar ik lid word, had ik het gevoel dat er iemand is die wel een gevoel van macht heeft. Die weet wat het bedoelt om in een leidingspositie te zijn. Maar typisch nog in die tijd, daar moeten we over nadenken, dat was 20 jaar geleden, ja, een vrouw in een leidingspositie, een vrouw als fractievoorzitter. Daar waren toch heel veel mensen sceptisch. Ook zo sceptisch als ze dan later ook waren op die moment toen ze begon als bondskanselier. Mm. Maar ik had altijd het gevoel, het bijzondere met haar was dat ze, en dat vind ik heel belangrijk, haar ijdelheid was niet met haar als persoon, zoals het met ons mannen heel vaak is, maar meer met wat de resultaat van haar politiek zou zijn. En hoe uitte zich dat dan? Nou, ik herinner me persoonlijk, Angela Merkel was iemand die ja, typisch heel vroeg, 's morgens naar het radio luisterde. Bij ons is dat het zogenoemde Deutschlandfunk. En daar luisterden ze heel vaak naar het morgeninterview van 6:50. En dat wist ik. Ik was toen voorzitter van het begrotingscomité toen ze bondskanselier werd. En ze had helemaal geen probleem als ik een discussie had over hoe politiek is. Maar als ik dan eens heb gezegd, ja, maar kijk eens, die politiek is helemaal fout, omdat ze in de foute richting gaat en daar hebben ze dit en dat niet gedaan. En daar vond ze dan dat het een echte kritiek inhoudelijk was, waar ze helemaal niet eens was, want haar plan was van haar eigen idee heel anders. En dan kwam ze in het plenair naar me toe, niet met het vingertje, maar toch met een soort van vingertje naar me, en zegt, ja, wat u daar heeft gezegd over mijn politiek, niet over haar, maar over mijn politiek, is helemaal fout, omdat... Ja, en ik heb dan verklaard, nee, qua feiten is dit en dat en dit en dat. Ik ben begrotingsmens, ik zie waar het naartoe gaat. En ja, dat was echt een beetje boos. En ging aan het eind ook weg, maar u wilt toch ook nog iets worden in de toekomst? En ik dacht dan, ja, maar zeker, ik ben toch al iets als voorzitter van het begrotingscomité. Ja, maar goed. Maar toch ook wel, dat hoor je heel vaak ook van gesprekspartners, ook wel tegenstanders, dat zij altijd wel respect ook had voor de anderen. Ja, dat is het. En daar zit ook... Misschien is het daar... Het zijn er twee dingen die belangrijk zijn. Aan de ene kant de dochter van een dominee. Dus wetend dat men zelfs fouten maakt. Dus men beter ook naar anderen luistert. Een beetje wat een christ weet. Hè. We maken fouten. Mm-hmm. Het tweede dan ook dat ze natuurkunde heeft gestudeerd. Dus minder de vraag voor haar was... Wat is mijn opinie? Maar meer wat zijn de feiten? En dan op basis van de feiten naar anderen te luisteren. Wat ze helemaal niet goed vond was als iemand zegt, ja, ik ben van mening dat men dit en dat. En dan zegt ze heel vaak, ja, mening heb ik ook. Ik wil weten op basis van welke feiten je dat zegt. Ja. En als men dat niet kunde doen, ja, dan was het debat heel snel aan het einde. Zij, en over haar privéleven kwamen niet zo heel veel te weten. Daar koos zij ook bewust voor, neem ik aan. En ze koos daar heel bewust voor. En heeft ook een beetje wat met ijdelheid weer te doen. Hè. Kijk eens, je moet weten, als je in de politiek bent, als je met je privéleven naar buiten gaat, als je in de kranten staat, als je op tv bent met de familie, met kinderen, waar je leeft, welke soort vakantie je doet. Ja, dan weet je ook, dan komen de journalisten ook binnen je privéleven. En dat wist ze. En dat wil ze niet. Haar man... die ik ook 3-4 keer heb ontmoet. Ja, die heeft zelfs ook gewerkt als een wetenschapper van hoge rang. En dat wilde ze helemaal niet in het openbaar. Zelfs beelden van haar zomervakantie wandelen in Zuid-Tirol of zoiets. Ja, dat vond ze helemaal belachelijk. Ja, hoezo zijn mensen geïnteresseerd waar ik daar langs wandel en of ik er met deze schoen op deze schoen daar langs wandel. Dat was voor haar iets waar ze niet snapte waar de nieuwsgierigheid van Jan Modaal was. Eind vorig jaar stopte ze als bondskanselier. Wordt ze al gemist in de Duitse politiek? Nee, de echte antwoord is nee. Maar ze wil dat ook niet, dat ze wordt gemist. Daar moet ik zeggen, het grootste probleem voor politici is als ze lang in de politiek zijn. Misschien zou hetzelfde voor Mark Rutte dan ook op een bepaald moment zijn. Is de juiste manier te vinden om naar buiten te stappen. En dat doet ze heel, heel goed. Ze probeert niet in het openbaar te vaak te zijn. Ze heeft misschien één interview gegeven. Maar probeert niet in de achtergrond te stellen en zeggen, ja, toen ik nog bondskanselier was, daar heb ik dat en dat, daar hebben we het op die en die manier ze gedaan. Ze loopt de huidige regering niet voor de voeten, zeg maar. Nee, dat doet ze niet. Zeker als men haar belt. En heeft de actuele bondskanselier, Olaf Scholz, heeft het ook gezegd. Die zegt ook, ik communiceer met Angela Merkel. En ik vraag haar ook in het privé, hoe zie je dit, hoe zie je dat? Wat ik juist vind, om te zeggen, daar is iemand die was 16 jaar in het midden van de Europese en de wereldpolitiek. Misschien heeft hij nog een ander idee hoe men problemen kan oplossen, hoe bepaalde mensen zijn. En ik zeg dat is ook de voordeel op het moment voor Nederland. Hè? Hoewel een niet zo groot land, maar door de minister-president. Ja. Met iemand in de leiding die weet hoe al die mensen reageren en waar die probleempjes of grote problemen dan werkelijk zijn. Ja, ja. Dank, meneer Frieke. Otto Frieke, lid van de Bondsdag. We spraken over Angela Merkel, die op deze dag in 2005 de eerste vrouwelijke bondskanselier werd in Duitsland. Meer historische wist u datjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit was een grote hit in Nederland, 17 jaar geleden. Bob Sinclair, Love Generation. looking to the world. It's just love. It's just love. Sinclair, Love Generation. Is even zien, is even neuzen. Wij gaan nieuws brengen via de NOS. Een 29-jarige Rus die in Nederland is nu, die moet hier blijven. Tot in ieder geval februari blijft hij vastzitten. Heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Hij wordt samen met twee anderen verdacht van het faciliteren van grootschalig witwassen. Witwassen van cryptovaluta. En NOS-techredacteur Joost Gellervis weet daar meer over. Joost, welkom in de villa. Grootschalig witwassen, cryptomunten. Hoe moeten we ons dat voor ons zien? Ja, goedemiddag. Nee, vanmorgen diende een proforma-zitting in zijn zaak. Hij is overigens een van de drie verdachten inderdaad, maar de enige die ook echt nu vastzit. En wat de enige die in Nederland is, de rest zit in het buitenland en wordt waarschijnlijk voorlopig niet opgepakt. Nee, hij wordt er wel verdacht dat hij een mixer software heeft gemaakt. Dat is een soort grote portemonnee waarmee bitcoinbetalingen en andere, nou in dit geval trouwens geen bitcoinbetaling, maar Ethereum-betalingen kunnen worden gemaskeerd, zodat je geld kunt witwassen dat je op illegale wijze hebt verdiend met cryptovaluta. En dat deden deze mensen dus met z'n allen. Wat was zijn specifieke rol dan van deze Rus? Ja, zij maakte eigenlijk het platform waarmee andere mensen dat konden doen. Stelt althans het OM, zijn advocaat en hij zelf zeggen, ja, ik heb alleen maar die software gemaakt en wat andere mensen daarmee doen, ja, dat is in principe aan hen. Hij zou dus samen met twee anderen, met een paar anderen, zou hij dat platform hebben gebouwd. En hoe dat vervolgens wordt gebruikt in de praktijk, ja, dat is niet aan hem, zegt hij. Hè. Dat is net zoals dat als je een webbrowser maakt, ga je er niet over wat mensen er vervolgens mee doen als die naar NOS.nl gaan of ze gaan naar een site met dubieuze gegevens. Ja, daar kun je als webbrowsermaker niet zoveel aan doen. Ja. Maar volgens de OM had hij echt een hele grote rol bij het gebruik als platform. En had hij dus wel degelijk ook de macht om die dubieuze betalingen, onder meer door het regime van Noord-Korea bleek eerder, te stoppen. Ja. En hij moet dus nu in ieder geval tot februari in Nederland vast blijven zitten. Waarom is dat? Ja, het OM is bang dat hij vlucht, want hij heeft een relatief beperkte band met Nederland. Formeel heeft hij wel een baan in Nederland, maar volgens het OM is het eigenlijk een soort dekmantel voor Tornado Cash, zoals dat platform van hem heet. De rechtbank ging daarin mee, er waren ook zorgen voor het wegmaken van bewijsmateriaal. En dat vond de rechtbank voldoende reden om hem vast te blijven zitten, terwijl hij dan wel meteen een ongewenste vreemdeling is. Want zijn werkvisum verloopt dan en dat van zijn vrouw waarschijnlijk ook. Dus de gevolgen zijn wel groot, maar desondanks vond het OM en ook de rechtbank het zo ernstig dat ze hem vast willen blijven houden. Ja, dank voor de uitleg. NOS-techredacteur Joost Schellevis was dat. WK voetbal dan. Slotfase, eerste helft, Denemarken, Tunesië. Mark. Absolute slotfase. We zitten in de laatste 20 officiële seconden. Gaat wat extra tijd bijkomen. Zeker ook omdat Delaney gaat zitten bij Denemarken. Het is 0-0. Delaney geblesseerd, wil vervangen worden. Kan niet meer verder. Krijgt nu op zijn kop van de scheidsrechter. Die zegt, nou ga dan nou maar naar de kant. Dan gaan we eerst even wisselen. Dus dan komen er denk ik nog 2, misschien wel 3 extra minuten bij. Het staat 0-0. Tunesië beter. En Denemarken dankt keeper Kasper Schmeichel, omdat hij met een geweldige redding de 1-0 voor Tunesië voorkwam zojuist. Jebali, de man die ook al scoorde maar toen buitenspel stond, dook ineens voor de keeper op en probeerde hem met de stift te verschalken. Maar de Deense keeper stak nog een arm de lucht in en tikte die bal echt heel knap zijn doel uit. Dat was echt een fantastische redding van de Deense keeper. En daarmee heeft hij een achterstand voor zijn Denemarken voorkomen. De wissel is gepleegd bij Denemarken. De extra tijd gaat zo in bij Denemarken tegen Tunesië. Nog altijd doelpuntloos 0-0. Tot 3:30. En ik kijk even om het hoekje en ik kijk in de receptie. Daar staat Sophie Verhoeven. Met wie, Sophie? Met Margriet Sitskoorn, hoogleraar neuropsychologie. Ze heeft haar nieuwe boek bij zich, Tijd te kort, tijd genoeg. Ja, kijk, bij de radio leven wij natuurlijk altijd meer dan ergens anders, denk ik, met seconden, minuten. En het was na 2:30, het journaal was geweest en u was er nog niet. Ik kreeg toch een beetje stress. Ja, kan ik me helemaal voorstellen, maar ik ben er toch op tijd. Ja, want ik dacht van, zou zij nou zelf, hè, dit boek geschreven, zou ze zelf dan wel ergens tijd tekort zijn gekomen vandaag? Vandaag niet, maar op andere dagen zeker wel. Het is niet dat alles nu is opgelost, maar de balans is beter. Nou, ga lekker zitten tegenover Jurgen. Ik zou geen minuut van jullie tijd samen willen afsnoepen. Ik heb hem hoor, kijk. Het boekje. Ja, druk, druk, druk. We hebben tijd genoeg, maar ook tijd tekort. Herman van Veen signaleerde dat al in 1979. Opzij, opzij, opzij. Maak pas, maak pas, maak pas. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij. Want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Ja, ja, 1979. Ik ben opgegroeid in de jaren 70. En voor mijn gevoel was het toen niet zo erg als nu. Nee, voor mijn gevoel ook niet. Ik ben ook opgegroeid in de jaren 70. En het lijkt vele malen erger. Het lijkt toch wat ja, ja. Ja, groot probleem, hè, zegt u. Daar moeten we wat aan doen. Hoogleraar klinische neuropsychologie, Margriet Sitskoorn. U zegt in het boek, tijd genoeg gaat over onze strijd met de tijd. Wat is die strijd? Ja, die strijd met de tijd is eigenlijk dat we ons hele leven hebben ingericht op externe tijd. En daarmee bedoel ik kloktijd. De klok aan de muur, die tikt, is mooi in te delen. Seconden, minuten enzovoort. Maar wij leven niet alleen in de tijd. Die tijd leeft ook in ons. En tijd moet meer gekoppeld raken aan wat wij willen, wat we kunnen, wat de anderen om ons heen nodig hebben, in plaats van alleen maar die strak indeelbare tijd. Want u hebt het ook over de objectieve tijd. Dus dat is de tijd die aan de muur hangt eigenlijk. Ja. Ja, dat klopt. Dat is de tijd die we gewoon heel goed kunnen meten, kunnen indelen. En dan kunnen we ook zeggen, jij moet zo lang over dit doen en zo lang over dat en zo laat beginnen en dan klaar zijn. En dat brengt ons veel, zeker in efficiëntie en in geld. Maar daar zitten ook ernstige beperkingen aan. Bent u zelf bewuster omgegaan met uw tijd na het schrijven van dit boek? Veel bewuster. Niet een beetje bewuster, echt veel bewuster. Noem eens wat voorbeelden. Nou, ik dacht serieus altijd dat de manier waarop ik tijd ervaarde, dat de manier was. Dus ik ben ontzettend efficiënt, kan het allemaal heel goed indelen. En toen begon ik te lezen meer over tijd en toen kwam ik erachter dat er ook zoiets is als gebeurtenistijd. Wij leven op kloktijd, in het Westen sowieso. Maar er is ook zoiets als gebeurtenistijd. De tijd, het duurt zolang als het duurt. En dat is bijvoorbeeld heel erg goed als je moet herstellen van iets of in de rouw bent. Ja, dan kan je wel zeggen, nou, ik geef mezelf daar 3,5 dag voor. Maar soms duurt dat langer. En die tijd is bij de een ook langer of korter dan bij de ander. Zeker. En hoe meer ik ging onderzoeken, hoe meer ik erachter kwam dat we eigenlijk persoonlijke tijd hebben. En we hebben natuurlijk, dat weet iedereen wel, een biologische klok. Hè? En daardoor ben je meer een ochtendmens of een avondmens. Nou, dat weten we dan nog wel. Maar dat onze eigen tijd ook gekoppeld is aan onze wensen, dromen, het verleden, de toekomst, en dat je daar een soort tijdstype in bent. Nou, ik wist het niet, ik wist het echt niet. Maar toch even, ik zit even te bedenken van, als je dan, ik noem maar even, je werkt in een koekjesfabriek en je komt 's morgens een keer om half elf aankakken en zegt, ja, ik heb vanochtend eerst eens even wat met mijn tijd zitten worstelen. Dat werkt natuurlijk ook niet in de maatschappij. Dat werkt ook niet. Dus het is niet het een of het ander. Het moet echt meer een balans worden. Dat we met z'n allen toch nog, zelfs na corona, in de file blijven staan op precies dezelfde dagen, vooral dinsdag, donderdag, tussen 9 en 5 moeten we op dat werk zijn. Dat is absurd. Ja. Want we hoeven niet allemaal om 9 uur in de koekjesfabriek te zijn. Hè? Ik bedoel, daar kan je wat mee spelen. Ja. Maar er moeten wel afspraken zijn, dat is ook duidelijk. En al die prikkels die van buiten ook op ons afkomen. Dus met, nou ja, ik vergelijk dan maar even meer met toen dat liedje van Herman van Veen, 79, hadden we nog geen mobieltjes die de hele tijd maar aanstonden en waar je vindt dan de hele tijd ook maar op moet kijken. Ja, wat mensen denk ik niet beseffen is dat alle prikkels die in je hersenen komen letterlijk je hersenen vormen. En daarom ook je gevoel en je beleving van de omgeving vormen. Iets wat heel veel mensen herkenden, ikzelf voorop ongetwijfeld, is dat ik, ook als ik niks te doen had of vakantie had, op de bank kon zitten of in de hangmat liggen en toch in mezelf dat enorme gevoel, ik moet iets doen. Ik moet iets doen. Helemaal onrustig, ik moet iets doen. Nou, daar is gewoon een woord voor. Dat is internal urgency, pressure, druk in jezelf hebben. En er hoort nog een woord bij. En dat woord is precrastinatie. Ik had er nooit van gehoord. Wat is dat? Ja, ik had alleen van procrastinatie gehoord. Dat is uitstelgedrag, dat kennen we. Hè? Dingen uitstellen die je moet doen. Maar precrastinatie, en dat herkende ik meteen, is dat je continu maar dingen doet om het dingen te doen. Om het van je to-do-lijst af te strepen. Helemaal niet per se omdat het nou zo ontzettend nodig is dat dat meteen gedaan moet worden. Maar het moet van die to-do-lijst. En dat heeft alles te maken met allerlei prikkels om ons heen. Ja, dus je moet eigenlijk gewoon voor jezelf strenger zijn. En liever. Ook vooral liever. Je moet jezelf. Is dat moeilijk? Dat is hartstikke moeilijk. Ja, ja. Want die interne druk, die stuurt jou enorm. Ga maar eens op de bank zitten en geef er maar eens niet aan toe. Ja. Wees maar eens liever en gun jezelf ook wat tijd, rijkdom in plaats van. Want toen u dat net zei van die ervaringstijd, of hoe noemde u dat ook weer? Gebeurtenistijd. Ja, maar ik dacht me gelijk ook meteen aan, nou ja, bijvoorbeeld in Spanje, wij komen daar dan en ergeren ons aan dat, hè, mañana. Terwijl je zou eigenlijk gewoon zeggen, ja, dat is ook eigenlijk wel goed dat je ook niet gelijk meegaat in die, ja, in dat vliegen, rennen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Inderdaad. Kijk, nogmaals, wij denken dat hoe wij die tijd hier ervaren, dat is het, zo moet het zijn. En daardoor kun je ook erg ergeren aan mensen die net iets later komen en dan zeggen, ja, maar ik kwam later, want de zon scheen echt heel lekker. Ik bedoel, ik ben langzaam gaan lopen in plaats van sneller. En wij hebben daar zelfs allerlei waardeoordelen over. Hè? Dat als jij je tijd niet volledig efficiënt besteedt, nou, dan ben je lui en niet goed bezig. Maar gaandeweg zijn er allerlei waarden die voor de mens belangrijk zijn. Tijd is meer dan geld, namelijk. Ja. Tijd is geluk, tijd dus, is dus liefde. Je moet veel meer doordrongen zijn van die tijd en het veel meer beleven dus eigenlijk. Ja, je moet die tijd meer koppelen aan de dingen die jij kunt, jij wilt en jij moet. En nu doen we dat eigenlijk alleen maar aan wat je moet. Dus die to-do-lijst groeit wel en die blijf je maar afstrepen. Maar hoe zit het nou met de dingen die echt waardevol zijn? En wat we ons niet beseffen, ik vond echt zoveel eye-openers, is bijvoorbeeld dat puur als ergens druk op staat, dat je het dan belangrijker gaat vinden. Niet dat het belangrijker is, nee, het voelt in die hersenen belangrijker. Ja. En daardoor wordt er vaak voor je besloten. Bijzonder, bent u een ander mens geworden? Ander mens niet, maar ik ben wel op een bepaald vlak wel veranderd en echt relaxter geworden. Ja. Dat is best wel fijn. Ja. Zonder daar in kwaliteit of aan werk in te boeten. Ja. Tijd tekort, tijd genoeg is het nieuwe boek van Margriet Sitskoorn. Hartelijk dank voor het gesprek. Want het is tijd om nu naar de Dichter voor 3 te gaan. Het is, even kijken, 3:06 op de klok die aan de muur hangt. Hier is Dichtwater, oftewel Reinier van der Veer. Het is nog niet echt winter. Maar het voelt al wel een beetje zo. De afgelopen dagen de verwarming moest omhoog. De winterjas kwam uit de kast na een diepe winterslaap en de vorst is schijnbaar ook gespot op autoruiten in de straat. En het is nog niet echt winter, maar hij is toch echt gevallen. Niet de postcode kanjer, de straatprijs of de jackpot met gigantische getallen, maar de allereerste sneeuw van het jaar, niet van de eeuw. Het waren mooie vlokken scheen, ze vielen niet verkeerd, ze vielen best wel goed en streken in het oosten van het land nieuwsgierig op de straten neer. Ze keken daar wat rond de vlokken, bezorgden een paar mensen natte sokken, die waren wat geschrokken. Maar lang bleven de vlokken niet, ze zijn vrij snel alweer vertrokken. Het is niet duidelijk waarheen of voor hoe lang, ze zeiden niets, maar lieten bij het afscheid wel een envelop achter met brief. Ik heb hem hier toevallig, er staat... Ahem, kuch, kuch. We moesten er vandoor, sorry, beetje vlug. Maar het is nog niet echt winter. Dus we komen later terug. Reinier van der Veer, oftewel Dichtwater, zo kunt u hem ook vinden. Met zijn gedicht voor drie. We krijgen natuurlijk wel eens vragen van mensen die zeggen dan van... ja, hartstikke leuk programma, maar ik kan het niet elke dag luisteren. Ik zit dan ook voetbal aan te kijken en zeker in deze dagen. En dat begrijpen wij natuurlijk ook wel. Maar daar hebben we iets voor gevonden. Al een paar weken lang op vrijdag zetten we dan de vier van de villa op maxvandaag.nl, dat is een website. En daar kunt u dan nog eens een keer de vier leukste, mooiste, ontroerendste, interessantste. Ik bedoel, het gesprek net over tijd, misschien kunnen we er zo op zetten. Dus dat gaan we komende vrijdag ook weer doen. Die van vorige week staat er ook. U kunt gewoon alles daar terugluisteren. En in een half uur krijgt u eigenlijk de allerleukste gesprekken van dit fijne radioprogramma voor de kiezer. Dat dus. We hebben het huisorkest gevraagd om de tijd vol te spelen tot iets voor drieën. En dan melden we ons zometeen voor het laatste half uur. Op het WK voetbal. Nu Frenkie de Jong komt die bal. En Gakpo, doelpunt! 1-0 Nederland. Na Senegal staat Ecuador op het programma. Memphis Depay schiet. Klaassen maakt de 2-0. Luister Oranje. Vrijdagmiddag vanaf 4 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Ecuador. Wie luistert, weet meer. Ster. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa 17.000 euro en u krijgt twee keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt, zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Mensen die een nieuwe auto willen kopen moeten soms wel een jaar wachten. Er zijn manieren om sneller de weg op te gaan. De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV is op voorraad en kun je direct rijden. En er gaat ook nog eens €1000 van de prijs af. Dus wil je niet wachten en morgen rijden? De Mitsubishi dealers staan met koffie voor u klaar. Met of zonder afspraak. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer.

Emma houdt van een donkere kamer en zwarte kleding. Daarom heeft Specsavers goed nieuws voor haar. Het is Black Friday en ze krijgt nu 1+1 gratis op alle brillen en aanmerk contactlenzen. Dus kom snel langs, want de actie eindigt 27 november. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewy.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewy. Afval bestaat niet. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. 1 oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we gaan het zometeen hebben over roze ouderen. Maar ook de tweede helft van de wedstrijd in groep D. Denemarken tegen Tunesië, Mark Kloostra. Ja, daar rolt de bal alweer in de tweede helft. 0-0 is de tussenstand. Tunesië in de eerste helft beter. En ook in de tweede helft was het gevaar direct vanaf de aftrap van Tunesië. Gevaarlijke voorzet van Dreger. Met de verdediger van Denemarken Andersen over zijn eigen doellijn gekopt. Met wat geluk kwam Denemarken daar weer goed weg. Tunesië is beter, maar het staat nog steeds 0-0. Ja, roze ouderen dus, oftewel 70-plussers in de LHBTI-gemeenschap. Dat is een groep die vaker dan gemiddeld last heeft van pesterijen, van eenzaamheid, van depressies. De stichting Handen van Humanitas is daarom het project Oud Roos begonnen in Rotterdam. En Sophie, wie heb jij daarbij je? Johanan Remeus Speelman. Hij is 85. Hij heeft me een tutoyement verleend. Je zei, ik heb Philips oorbellen, maar verder valt het me op dat je er gewoon hartstikke fit en jong uitziet. Nou, fijn om te horen. Dank je wel. Wat is je geheim? We gaan samen naar binnen lopen. Je hebt hippe gimpen aan en hippe kleding. Wat is je geheim dan? Geheim? Nou ja, ik ben altijd aan het smeren. Dus met allerlei smeren? Ja. Wat smeer je dan? Rimpels. Nou ja, crèmetjes. Crèmetjes en goed voor de huid. En mijn huid verzorgen, mijn schoonmaken, is heel belangrijk voor de oud. Dat moeten de luisteraars dus onthouden. Ja. Smeren. Smeren. En crèmetje voor je rimpels bij je ogen. Daar doe ik ook aan. Ga lekker zitten. Ja. Zeker. En intussen zit hier ook al Nicole van Namer. Is een van de initiatiefnemers van de Stichting Handen van Humanitas. Ook hartelijk welkom. U ook hartelijk welkom. Ja, hoeft niet op, hoor. Ja, want ik ben niet zo scherp van gehoor. Oh. Het is wel handig om even in de microfoon te spreken. Maar als u mij nu kan verstaan, dan kunnen we het ook zonder koptelefoon doen. Vindt u dat goed? Ja, hoor. Oké, ja, hoor. U bent al jaren bent u heel open over uw geaardheid, hè? Ja. Ik heb dat nooit... In de periode dat ik bij mijn vriend was, heb ik dat wel volgehouden. Eigenlijk niet zo ermee de koop gelopen. Als ze vroegen, nou, ik woon met een vriend, klaar. Dan weten de mensen hoe of wat. Maar eigenlijk, toen ik 75 werd, heb ik officieel gezegd... ik ben homo en Joods en moet je me niet, dan bekijk je het maar. Ah, ja. Om wat sterker over te komen. Maar dat was niet uw coming-out, neem ik aan. Dat was al eerder. Nee, mijn coming out Hoe was dat? Dat was in 1971. En dat was best moeilijk, hoor. En zeker Bij die vader die ik had, die deed daar heel erg moeilijk over. Want die zei tegen me, en nu de deur uit en er nooit meer in. En het komt allemaal bij je moeder vandaan. En? Ja, ja. En dat was voor mij goed begrepen. Ja. En ik heb hem ook nooit meer gezien. Oh. Mijn zussen hebben geprobeerd nog... De vader in het gezin, hè? Het was eigenlijk mijn vader niet, maar goed. Geprobeerd dat ik bij hun toch bij het meer mocht komen. Mijn vader was hertrouwd. En nou ja, goed. Hij heeft me nooit meer toegelaten. Nee. Dus hij is overleden 12 jaar daarna. En ik heb geen uitnodiging gekregen. Al die dingen zijn gebeurd. Ja, dat is geen mooi verhaal. Maar dat, eigenlijk had ik daar helemaal geen pijn van. Want hij mocht me niet. Hij wist hoe het zat. Het was een beetje ingewikkeld met mij. Ja. Ik was niet van hem. Ja. En daar heeft het mee te maken, mijn Joodse stukje. Ja, die okay. ik van heb. Ja. Mevrouw Van Namen, ja, kijk, hij zegt, ik heb het gewoon gedaan. Ik heb er eigenlijk niet zoveel last van. Maar jullie horen ook andere verhalen natuurlijk. Ja, wij horen ook andere verhalen. En daarnaast horen we natuurlijk ook heel veel verhalen niet. Want het is moeilijk voor een hele grote groep mensen om zichzelf te kunnen zijn. En dat heeft te maken met pesten, met het gevoel van niet welkom zijn, met je buitengesloten voelen. Daar heeft het mee te maken. Maar dat zijn natuurlijk ook, laten we zeggen, dat gaat door alle generaties uit de LHBTI-gemeenschap. Is het dan met ouderen anders of erger? Of? Ik denk dat de oudere generatie heel veel voorvechterswerk heeft gedaan voor de generaties van nu. En tuurlijk is er nog steeds buitensluiten en zijn er moeilijkheden. Maar over het algemeen heeft de jeugd uit de LHBTI plus community het wel meer vrij dan de oudere generatie het gehad heeft. Maar wat hoort u bijvoorbeeld voor verhalen dan? Want kijk, meneer die is er gewoon heel open over. En, ja. Maar ik kan me ook zo voorstellen, mensen zitten soms met elkaar in een verzorgingshuis, dat daar echt ook wel pestgedrag is. Zeker, zeker. Mensen mogen niet aan tafel zitten, worden weggestuurd. Jij hoort hier niet, ik wil niet in een homohuis wonen. Mensen lopen echt weg. Als iemand aan tafel komt zitten, willen geen hand geven. Alsof je iets besmettelijks bent. Dus dat zijn wel ervaringen die ervoor zorgen dat mensen zich terugtrekken, niks meer vertellen over zichzelf en een isolement ingaan. En ervoor zorgen dat er geen foto's in huis staan bijvoorbeeld. Dat er geen enkele link is naar een verleden. Dus ze passen zich aan om maar niet dat soort gedrag tegemoet te krijgen. U hebt daar helemaal geen last van? Momenteel ik niet. Maar ik woon ook niet in een verzorgingshuis. Ik woon zelfstandig en dat verschilt. Daar zijn wel verschillen. Heb ik best wel verhalen gehoord. He, van iemand die uiteindelijk gepest werd. En toen heeft ze, omdat ze iets aan haar merkte. Ze was er open hoor, dat ze lesbisch was. Mm. He? En ze heeft ook kinderen en getrouwd geweest. Maar uiteindelijk hebben ze een goed gesprek gehad. Bij elkaar geroepen allemaal. En het is allemaal goed gekomen. Ja, want dat vroeg ik me af. Hè. De leiding van zo'n huis ook. Zijn die daar genoeg van op de hoogte? En doen die er genoeg aan als er dan dit soort dingen gebeuren? Nou, het hart zit altijd op de goede plek, dat weet ik zeker. Maar doe je er genoeg aan? Nee, dat doen we met elkaar niet. En zijn we op de hoogte van iedereen en iedereen zijn geaardheid ook niet. Want je kan een aantal verpleeghuizen bellen en vragen naar roze ouderen. En dan zal je horen dat er heel veel verpleeghuizen zeggen die wonen hier niet. Nou, dat kan niet. We weten zeker dat dat wel zo is. Dus wij vinden inderdaad het gesprek moet gevoerd worden. En daar voeren wij nu campagne voor om op alle plekken het makkelijker te maken, het gesprek aan te gaan. Richard Groenendijk, cabaretier, die heeft ter ere van die campagne Oud Roze een nummer uitgebracht. Ik hoop het wel, heet dat. Waarin de vooroordelen over roze ouderen worden aangekaart. We gaan even luisteren naar een klein fragmentje. En ik zoek er de perfecte bruid, staat uit. Wie zou smelten op je lippen, vol met marsepein en stippen. En de namen, dus ze vraagt, hoe heet de bruid? Er is geen bruid, zeg ik. Ik zie er denken. Oh, dat is hier op het dorp soms nog taboe. Dus of Maarten die wil maken, weet je wat? Zou het ook smaken als ik alleen maar jullie initialen doe. Hoor ik u nou in het achtergrondkoor zingen daar? Wat zegt u? Zingt u daar nou mee op de achtergrond? Nou, zingen maar, ja. Het neurie in het koor. Ik zit met het koor mee. Ja. U gaat ook wel eens naar de Roze Salon, hè? Wat is dat? Ja, de Roze Salon is een bijeenkomst van allemaal gelijkgestemden. Maakt niet uit wat je bent, wat dan ook. Maar dan hebben we het hartstikke naar ons zin. Er wordt heel veel ondernomen. Ja. Maar, en ook goede gesprekken met elkaar. Er zijn verschillende items. Of we gaan een dagje weg, we gaan varen en al die dingen meer. En dan wordt er leuk met elkaar gepraat. Ja. En het is heel belangrijk voor de ouderen. Ja. Vooral, het is eigenlijk bedoeld voor vanaf 65 plus. Van die rekening worden de mensen eigenlijk graag gezien in die periode. Mevrouw van Namen, er is ook een tentoonstelling, Oud-Roos. MBO-studenten zijn daarbij betrokken. Wat is daar te zien? We hebben voor de campagne verschillende onderdelen. Dus we hebben het lied van Richard Groenendijk, waarvan we een roze vinylsingle hebben gemaakt. Maar we hebben ook met het Grafisch Lyceum in Rotterdam hebben we aan 4 klassen gevraagd om beelden te maken binnen het kader Oud-Roze. Daar hebben we een kalender van gemaakt. En daar is een expositie van. Die reist nu rond door de locaties van de Stichting Humaan. En we hebben een bakker, want het lied gaat ook over een bakker van Richard Groenendijk. Die verkoopt in 15 winkels roze koeken voor ons. Nou, kijk aan. Nou, altijd lekkere roze koeken. Zeker. En dit gaat over Rotterdam, maar ik kan me zo voorstellen, dit speelt ook in andere delen van het land. Speelt overal in heel Nederland. En ik denk door de hele wereld. Ja. Wilt u nog, want er zijn mensen misschien die dit gesprek horen en die herkennen zich wel licht en zijn niet zo open daarover. Wat zou u tegen ze willen zeggen? Nou, kom voor jezelf op. Doe de stap om naar zo'n salon te gaan. Je wordt hartelijk ontvangen. Iedereen is welkom. Het is moeilijk om die stap te doen. Want het gebeurt ook vaak natuurlijk dat ouderen pas uit de kast komen als ze getrouwd zijn en zijn vrouw overleden is. Dan durven ze pas. Ja, ja. Hè? De geaardheid hebben ze steeds weggestopt. Ja. En juist voor die mensen is het heel belangrijk, die salons. Ja. Vind ik, hoor. Goed dat jullie hier zijn geweest om daarover te praten. Dus hartelijk dank daarvoor. Johanan Remeus Speelman, en hij is roze ouderen dus. En Nicole van Namen van de organisatie Handen van Humanitas. Can I Get a Witness, Motown-klassieker van Marvin Gaye. Nieuws van de NOS dan. De Britse koning Charles ontvangt vandaag zijn eerste buitenlandse staatshoofd in Londen. En dat is de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa. Ik ga erover praten met NOS-correspondent Fleur Launsbach. Fleur, is er veel aandacht voor dit staatsbezoek? Nou, het is het eerste staatsbezoek van koning Charles inderdaad. Dus dat is wel een van de redenen dat er veel aandacht voor is. Het is ook nog georganiseerd met Queen Elizabeth. Dus op de officiële uitnodiging stond nog haar naam. Inmiddels is haar zoon nu de koning. Dus ook een belangrijk moment voor hem. En de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa die blijft zo'n 2 dagen. En daarin gaan we veel van dat typisch Britse koninklijke tradities en ceremonies gaan we zien. Dus een ontvangst met de King's Guard, een statige optocht, activiteiten met de koninklijke familie. En Ramaphosa gaat ook naar Westminster, waar hij het parlement toespreekt, dat is vandaag. En hij heeft morgen een afspraak met de premier, Rishi Sunak. En vanavond nog een officieel diner in Buckingham Palace. Oké. Waar gaan ze het over hebben eigenlijk? Het gaat vooral over handel en investeringen. Want Rishi Sunak zei vandaag ook nog, het gaat over het turbochargen van de economische investeringen. En Zuid-Afrika is in Afrika ook de belangrijkste handelspartner van het Verenigd Koninkrijk. Dus het zal vooral daarover gaan, over de economische banden uitbreiden. Nou rollen de Britten dus de rode loper uit. Maar zijn er eigenlijk ook nog zaken die gevoelig liggen in de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika? Ja, dat wel. Sowieso, ten eerste heeft Ramaphosa thuis ook wel wat problemen, hè, waarvan hij misschien ook wel graag even weg is deze dagen. Dus hij heeft een corruptiezaak aan zijn broek hangen. Het is een land met veel energieproblemen momenteel. Dus de stroom valt gewoon voor heel veel mensen meerdere keren per dag uit. Hoge werkeloosheid. Maar de thema's die tussen de twee landen ook gevoelig liggen, dat is bijvoorbeeld klimaatverandering. Zuid-Afrika is een kolenland. De dertiende grootste uitstoter wereldwijd. Dus het zou kunnen dat daar nog wel wat kritiek op wordt uitgewisseld. Ook omdat we weten dat bijvoorbeeld koning Charles erg prominent of erg uitgesproken is op het klimaat. En iets anders waar ze ook wel minder met elkaar op één lijn liggen, is de positie ten opzichte van het Kremlin. Want Zuid-Afrika is van oudsher, heeft zeg maar oude Sovjetbanden, wat minder kritisch op Rusland. En we weten dat de Britten juist heel erg uitgesproken zijn. En naast de Verenigde Staten ook de grootste wapenleverancier aan Oekraïne. Dus daarin verschillen ze best wel in positie en optreden met betrekking tot die oorlog in Oekraïne. Dus wellicht wordt dat onderwerp ook nog besproken tussen de staatsbanketten door. U hoorde vanuit Londen NOS-correspondent Fleur Launsbach. Gaan we weer naar die wedstrijd op het WK. Denemarken tegen Tunesië, Mark Kloostra. Waar er nog steeds geen geldig doelpunt gemaakt is tussen bij Denemarken en bij Tunesië. 0-0 is de stand. We zijn alweer ruim een uur onderweg. En Denemarken wordt sterker. Denemarken wordt gevaarlijker. Denemarken scoorde, maar deed dat vanuit buitenspelpositie. Deed Tunesië overigens ook al in de eerste helft. Dat was buitenspel voor de man die de voorzet gaf, Damskaart. Al in de eerste helft in de ploeg gekomen voor de geblesseerde Delaney. Uiteindelijk belandde de bal bij Skov Olsen. Die schoot van zo'n beetje de penaltystip de bal raak. Maar het mocht allemaal geen doorgang hebben omdat het buitenspel was. Goed gezien. En dus geen doelpunt van Denemarken dat nu de bal over de zijlijn kopt. Ook nog een goede kans voor Kasper Dolberg. De spits bij Denemarken op een voorzet van de linkerkant. Kwam goed naar de eerste paal. Maar zijn kopbal werd knap gepakt door keeper Emen Damen. Er staat een dubbele wissel klaar bij Denemarken. Dat dus beter wordt en sterker wordt. En ook gevaarlijker is dan Tunesië in deze fase. Maar er zijn 62 minuten gespeeld. Dus nog ruim een half uur te gaan als je de extra tijd meetelt. I need to stop it all. uit de jaren 80. China Crisis, was dat een wishful thinking. Ik kijk eventjes over de heg en daar staat hij met zijn regenpak aan trouwens. Hans van der Steeg, daarin, want hij presenteert zo'n Geld of Je Leven op deze zender. Daarin gaat het over de ambachtsacademie, waar mensen worden opgeleid voor ambachten als pianostemmer, riedekker of lijstenmaker. Maar die ambachtsacademie die dreigt nu de subsidie te verliezen. Dus hoe gaan ze daarmee om? Horen we het komend half uur. Net zoals het vervolg ook nog, de afloop eigenlijk van die WK-wedstrijd. Want dat blijft Hans ook in de gaten houden. Denemarken tegen Tunesië, het is daar nog steeds 0-0. En Sophie, jij hebt zicht op de gastenlijst morgen. Ik weet niet hoor, als het nog één nachtvorsje is, of ik dat haal, maar... Kom maar door, wat gaan we morgen doen? Wie er wel is morgen in ieder geval bij ons, Radboud Spruit. Hij maakt grafkisten en verzorgt ook sociale uitvaarten. En in Boekelo speelt een heftige affaire met een kolossaal beeld in de hoofdrol. Oh, nou, daar willen we graag meer over horen natuurlijk. Als dat voor u ook zo is, dan moet u morgen inschakelen even naar 2 uur. Want dan is er een nieuwe aflevering van Villa VDB. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Van Max. Ster. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Feyenoord is een bejaarde met een sticker op zijn rollator waarop staat: opzij, ik moet naar de Kuip. Feyenoord is een konijn dat naar Ed de Goeie is vernoemd. En een rode kat die Van Loen heet. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. Feyenoord is een bejaarde met een sticker op zijn rollator waarop staat: opzij, ik moet naar de Kuip. Feyenoord is een konijn dat naar Ed de Goeie is vernoemd. En een rode kat die Van Loen heet. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Jaar eenvoudig online boekhouden. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. NPO